Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haşr suresinin son 3 ayet-i kerimesi. Kur'an'ın tamamı Allah kelamı Celle Celaluhu. Tamamı. Fatiha'dan Nas'a kadar. Bazı surelerin farklı özelliği var. Ayetlerinde farklı özelliği var. Bu 3 ayet-i kerime Haşr'ın sonunda bunda bir farklı özelliği var. Okumanın tabii yine bir ayrı bir sevabı var. Hadis-i Şerif, Tirmizi, Tabrani, Beyhaki, Hanbel rivayet ediyor. Hülya Aleyhisselam Hazretleri, Menekavini Yusbihu, bir insan sabahlayınca şunu söylese, selase merati 3 defa, her sabah namazdan sonra insan 3 defa şunu söylerse Eûzü billâhi's-semî'l-alîm Eûzü billâhi's-semî'l-alîm derse Eûzü billâhi's-semî'l-alîm her peygamberin sözleri mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bir ayetle mutabık ayet-i kerimeye. Öyle bir ayet-i kerimeye geliyor. Anlamı da vereyim inşallah. Eûzü, ben sığınıyorum. Billahi Allah Celle Celaluhu. Sığınma, insan aciz kalır, güçsüz kalır, biter insan artık böyle. O zaman insanın bir sığınması gerekir. Mesela yağmurda bile, aşırı yağmurda bir insan bir yere sığınır, saça sığınır. Ben sığınıyorum. Kime? Billahi Allah Celle Celaluhu. Öyle Allah ki sıfatı geliyor. Es-Semî'l Alîm. Es-Semî işitici. El-Alîm her şeyi bilici. Yani her şeyi işiten, her şeyi bir Allah'a sığınıyorum. Neden? Kimden? Mineşşeytanirracim, şeytanın şerrinden. Racim, rejim olunan, lanetlenen şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Şeytanı insanlar genelde önemsemiyor şeytanı. Bu ayet-i kerime, insan diyor ayet-i kerime diyor bu. Demek ki şeytana karşı, insan güçlü insan şeytana karşı. Şeytan görülmeyen düşman. O bizi görüyor, bunu göremiyoruz. Düşman, görülmeyen düşman her zaman daha tehlikeli olur. Sonra şeytan, nefisten daha tehlikeli şeytan, nefisten daha tehlikeli. Nefis, insanı harama götürür. Zinaya, kavgaya, dövüşe, intikamı, dünya hırsına götürür. Şeytan, insan imanı çalmaya uğraşır şeytan. Demek ki bir insan her sabah, sabah namazından sonra 3 defa, bak, tek yetmiyor. Hadise buyuruyor Peygamberimiz. Selase merat 3 defa. Eûzü billâhi's-semî'l-alîm. Mineşşeytanirracîm. Sonra besmele-i şerifi çeker. Ve kare'e. Okur. Ayetin Nahl Suresi Haşr'ı. Sonra Haşr Suresi'ni son 3 ayeti okursa bir insan. Vekkirallah bihi sebbini elfe melekin. Allah kimseye o gün vekkele, Allah kişiye vekil ediyor. 70 bin melek, 70 bin melek bakınız. Yusran aleyhi, o kimse o gün dua ediyorlar. Hatta yümsiye akşama kadar. Yani insan o gün işine gidebiliyor, çalışıyor, şunu bunu yapıyor. Ama bir insan sabah namazdan sonra efendim, bunları okusuyordan sonra 3 ayet okursa. Efendim işte canlı diye hoca okuyor. Oh, olmaz muhtemelen. Kendi okuyacaksın böyle. Okumak lazım. En azından kendi okuyacak. Cemaatte kılan namazda imamın yalnız kıraati geçerli cemaata ayaktayken. Mesela imam tekbir alıyor, cemaat tekbir alıyor. O aldığı almayayım tekbir olur mu? Rüküde Sübhan Rabbil Azim diyoruz. Neye? İmam diyor, yeterli değil ama. İmamın tek kıraati yeterli. Kıraati ayakta. Fatiha Zammı Sure. Bunun için cemaattan her birinin cami gittiği zamanlar evde kalırken evde hanımlar evde okuması gerekiyor bunu. Allah-u Ekim Hüseyin abime diyor 70 bin melek bak 70 bin melek Allah-u Ekim Hüseyin vekil ediyor. O kimseye o gün dua ediyorlar. Hatta yümsiye ta akşama kadar. Ve in mâte fizâh yevmi mâte şehiden. O gün ölse şehit olarak ölü insan. Neden? Anlamı çok önemli. Anlamı. Tabi az çok bilmek gerekiyor anlamını da az çok. Ne gerekiyor? Böyle acil etmeden Allah kelamını Kur'an diye Allah kelamı diye okuma gerekiyor bunu. Hemen kâle hine yümsiye yani bitilirken menzilete. Bir insana akşam okursa bunu namazdan sonra aynı şekilde sabaha kadar ona mektup dua eder. Yani bir insan sabah namazdan sonra akşam okursa bunu elhamdülillah günde gecesinde melekten duasını alıyor kimse böylece. Sabah okudu. O gün öldü. Şehit olarak ölüyor. Hükmü şehit deniyor bana böyle. Hükmü şehit deniyor bana. Ahiret şehidi. Akşam okursa, gece ölürse şehit olarak ölüyor böyle. O makam eriyor böyle. Şimdi gelelim işte anlamına. Bazıları Lev Enzene'den başlıyorlar. Bazıları Sev'den başlıyorlar. Bu tekvalık değil muhteremler. Sünnette ittiba etmek yani bir sure okumaktansa daha faziletli. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın peygamberimiz nasıl buyuruyorsa uygulama gerekiyor böyle. Efendim işte yukarıdan başlayayım. Ne ben sen okuyayım da okuyayım daha sevap olur mu? Olmaz. Sünnet ters geliyor bu şekilde böyle. Şimdi gelelim anlamı inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahüllezî la ilahe illâhû diye başlıyor. Hüvallah. Hüve zamir Arapçada. O demek yani gayb zamiri. Burada tabi hüve Allah anlamı geleceği. Hüvallah işte Allah odur gelecek. Allah odur gelecek. Allah ismi celal deniyor buna. İsmi has deniyor. İsmi an deniyor, kül deniyor böyle. Mevlamızın diğer isimleri bir manayı ifade eder. Mesela Rezzak, rızık verici. El Hakim, hikmet ifade eder. Fakat Allah denince Celaluhu bütün esma'yı için almış oluyor böylece. İsmi kül böyle. Ve şu ulemaya göre de ismi azam deniyor böyle. Diğer isimler insana takabiliyorlar bu isimleri. Bu isim takılamaz. Haşa küfür ol, kafir olmadı. Hüvallah. Allah odur. Böyle. Şimdi burada huve zamine başlıyor bak. Evvela huve o, dikkat ama böyle, uyarıyor böyle. Hüvallah, Allah işte odur. Ellezî, öyle Allah Celle Câlihü, la ilahe illâ hu. La ilahe, buradaki la, harfi nefi deniyor. Nefi, yani olumsuzluk. Ve cins anlamı geliyor buradaki la. Çünkü bir la harfi çok anlamlara geliyor. Buradaki cinsi nefyeden la ilahe ilah diye bir la yoktur. Yani ne kadar müşken tapındığı putları varsa değildir. İllahu ancak odur ilah, hakiki ilah. Allah Celle Şahane. Ondan başka uluhiyet kimsenin hakkı değil. melek de olsa, cin de olsa, ay da olsa, güneş de olsa, dağ taş da olsa hepsi bir yerden varlık. Başları var, sonu var. Ya ölecek ya dağılıp gidecek. Ne yazık ki insanlar mutlaka ilahlaştırıyorlar insanları. İnsanlar. Biraz da Orta Doğu'da bu günümüzde de devam ediyor böyle. Hala bazı ilahlaştırma, putlaştırma, kurtarıcı olarak onlara tapınma. Allah korusun. Bu insanı şirke götürür, kişi müşrik olur mu? Yani tevhid inancına insan saptı mı, ne kadar hacı, hoca olsun, ne olsa olsun, imana gider Allah korusun böyle. Nikâh da gider, imana gider böyle. Çünkü Mevlam buyuruyor, La ilahe illahu. Ondan başka ilah diye bir cin bir şey yoktur böyle. Her şey acizdir. Bu üç ayet-i kerimede hep Allah'tan bahsediyor muhteremler. Özelliği bu. Mesela ayet-i kerime Hazreti Musa'dan bahsediyor, Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hazreti Nuh'dan bahsediyor. Orada fark var. Bu ayet-i kerime Allah'tan bahsediyor. Yani ne anlama geliyor? İnsan sabr namazını kıldı. Kişi böyle tefekkürle şöyle yavaş yavaş bunu okursa bir marifetullah. O anda Allah'ı hatırlıyor. Mevlamızın gücünü hatırlıyor, kudreti hatırlıyor. Ondan kulu o gün gafil olamıyor zaten. Kişi bu atmosfere giriyor. İmana kuvvetini o anda. Bunun için Allah da bundan razı oluyor. Elemana meleklere gönderiyor. Bu kuluma dua edin bakalım bugün. Bütün gün diyor. Melekler o gün ibadeti ona dua. Başka ibadetler. Şimdi Mevlamız'ın şimdiye gelen sıfatları. Alimül gaybi ve şehade. Alimül gaybi, o Allah gaybi bilicidir. Gayb. Alim, alime bildi. Fiilin mazide geçmiş zaman fiildir. Alim olunca isim fail, bilici. Allah-u Teala Mevlam bilicidir. Gaybi, gayb. Gayb nedir? Gayb, gizli. İnsanların göremediği, cinlerin göremediği, meleklerin de göremediği, bilemediği şeyler. Hiçbir varlığın bilemediği gizli şeyleri neden bilir? Bu gizli şey dünyada olabilir, gökte olabilir, arşta olabilir, berzahta olabilir, cennette olabilir böyle şey. Ne kadar yerde gökte gizli varsa, mesela yer altında defineler var, nice atoelementler var, o kadar mevtalar var yatanlar, yer altında, yer üzerinde, göklerde, atmosferde gazlar, yıldızlar, galaksiler, melekler, felekler. O kadar büyük ki evren muhtemelen, o kadar büyük ki, o kadar büyük böyle. Gayb deyince bir de şu anlama da geliyor. Geçmişteki varlıklar, geçmişte kimden yaratıldı? Adem babamızdan önce dünyada cinler vardı, hayvanlar vardı, dünyada ama. Melekler vardı yerde gökte, huriler var cennette, vildanlar var cennette. Daha nice varlıklar var bilemiyoruz da bunları böylece. Bir kısmı bunların gelip geçti. Öldü gitti mesela. Ya da kayboldu gitti. Dağlar, taşlar, coğrafyalar bozuldu. Hepsi Mevlam biliyor muhtemelen. Ve gelecek. Bu da gayb. Gizli bizim için böyle. Demek ki geçmiş bizim için gayiptir, gizlidir geçmiş olaylar. Gelecek. O da bizim için gayiptir, gizlidir. Gelecekte böyle. Ne olacak ileride? Kim yaratılacak? Kimi yaratılacak ve ne olacaklar? Mesela kıyamet ne zaman kopacak? Nasıl kopacak? Bir de her insanın, her canlı, her insanın ne zaman Nerede ölecek? Nasıl ölecek? Nereye gömülecek? Bunu ancak Mevla bilir muhtemelen. Yani insan nerede ölecek? Ne zaman ölecek böyle? Kişi hastaneye gider. Ki sağlığın düşkünler vardır. Kontrole gider. Üşenmez yani. Üşenmez böyle. Tahlil yaptırır, kan aldırır, şunları yapar, bunları yapar. Nasılım ben? Doktorlara, ooo sağlamsın derler, hiç korkma. Demir gibi, beton gibisin derler buna böyle. Gelirken yolda bir kalp krizi gelir muhtemelmiş yokken, bakmışsın o akşam mezara gidebilir muhtemelen. Demek ki bir insan nerede ölecek? Bak, nerede ölecek? Kendi başka ille oturuyor, başka bir yere gider. Orada ölür, yolda ölür. Nerede ölecek? Ne zaman ölecek? Nereye gömülecek? Herkesin mezarı belli. Nereye gömülecek? Kabri nasıl olacak onun kabri? Hiç bunu bilemiyor. Acaba kabri cennetten bahçe mi olacak? Cehennem çukuru mu olacak? Kabri nerede olacak? Ne zaman kabrinden kalkacak? Nasıl gidecek mahşere? Sonra ne olacak? Cennet mi cehennem mi? Hep bunlar benim için gayb gizli. Hepsi Mevlam biliyor muhtemelen. İlmi ilahi bakın değil mi? Allah'ın ilmi Celle Celaluhu. Bu kadar geri girmiş varlıklar. Bırak insanlar öyle. Cinler, melekler, kimler var bilmiyoruz tabii. Bu kadar geçen varlıklar, şu andaki varlıklar, bitkiler, hayvanlar buna dahil ver. Hayvanlar buna dahil ver. Gelecektekiler, ve ahiret âlemi ne olacaksa hepsi Mevlam biliyor. İşte demek ki özelliği ve buradan kaynaklı ayet-i kerime bak. Âlemin gaybi, Allah gaybi bilicidir. O ancak bilir. Ve şahade ve şuhudu da, görünen de. Mesela görünen biz de görüyoruz. Ama burasını görüyoruz. Biz burasını görüyoruz. Karanlık gecede kara taşta gezen kara karınca. Onu Mevlam görüyor muhtemelen. Denizde balıklar, okyanusların ta en dibine kadar. En dibine kadar balıklar böyle. Bu kadar balıklar, şunlar, bunlar, uçan kuşlar, karıncalar, melekler, felekler, şunlar, bunlar. Bunlar görünen varlıklar yani, görünen varlıklar. Ama biz ancak yanımızdakini görüyoruz. Arkamızı bile göremiyoruz. İnde beş yönlü gözler bakar, arkadan bir saldırı görmez insan. İnsanların varlık aciz, Allah'ın gücü karşısında. Yani kulu bunu ne yapıyor kulu burada? Haddini biliyor burada böyle. Huve Rahmanur Rahim. Huve o Allah Celle Celaluhu. Bu da zamir geliyor. Er Rahman, Er Rahim diyor. Er Rahman, Rahman. Rahim, İkisi aynı kökünden geliyor. Merhamet, rahmet kökünden geliyor. Rahman, dünya ile ilgili, rahim, art ilgili. Rahman, Mevlam dünyada kimse ayrılmaz. Nemrut, Ebu Bekir olsun, ayrılmıyorum böyle. Böyle burada her insanın rızkını verir dünyada. Dünyada ayrılmaz böyle. Kuşun, kurdun, canavarın, saldıranında, kaçanında, avında, avcının da böyle rızkını verir burada böyle. Mevla rızkını veriyor bütün canların. Bu o kadar derin ki bu konu ama, o kadar derin ki böyle. Aslında bunlar her esma hüsnadan bunlar böyle. Bir Rahman ismine işte bir dalsak oraya, deriye bir dalsak, ona çıkamayın muhtemelen. Çıkamayın böyle. Rızık veriyor Mevlam. Nasıl rızık yaratıyor? Rızık yaratan kim? Ya. Rızık yaratan kim? Rızkın altyapısı var, rızkın altyapısı var. Rızık ama nerede olacak rızık? Toprak lazım buna. Elementleri bunlara böyle. Her rızık aynı şey yemiyor böyle. Atmosfer, hava, gaz lazım bunlara. Karbondioksit lazım alması için bitkilere. Güneş lazım. Isı lazım bak, enerji lazım. Böyle. Rızık için sebepler lazım böyle. Sonra o canlının da rızıktan yararlanması için gereken sebep gerekiyor. Bitki, canlı varlık, rızık alıyor o da. Ağzı yok dengi muhtemelen. Alıp yemiyor böyle. Rızkı toprak. Ama şu aran böyle bozuk kıvamında böyle toprak an böyle. Yağmur yağıyor böyle. Mama oluyor böyle. Bitkinin kökleri var bakın. Kökleri var böyle. Kökleri tüylü oluyor, tüylü. Tüylü, emici tüyler bunlar böyle. Ve çekici böyle. Onlar çekim gücü var tüylerinde böyle. Hatta bir kökü böyle döner bir yer altına böyle. Buraya bakar, rızkı yoktur böyle. Ona gerek yok eremez böyle. Oraya buraya gider böylece. Bir de havadan karbonhidrat asılı böyle. Hayvanlara gelince mesela kuş. Örnek kuş da böyle. Nedir kuşun rızkı? Yere atılan buğdaylı, arpalı, kırıntılar, ekmek kırıntı, şunlar bunlar böylece. Bunları yiyecek o böyle. Ama nasıl yiyecek? Hemen kapatacak ama birden böyle. Eğer kuşun ağzı, kedi ağzı gibi olsa ne olur? Alamaz ki toprak içerisinden, toz içerisinden o buğdaylı kırıntı alamaz ki böyle. Alamaz mı böyle? Bu ona ne vermiş? Gaga. Uzun kalmaktan. Uzun kalmaktan. Yani bakın Allah'ın kudretine bakın. Bir Rahman ismi dalsak bu sohbet ben buradan. Rahman ismi. Gaga bir şey. Gaga böyle. Ucu böyle. Hemen şöyle yukarıdan bakıyor. Onu görüyor mu? Sonra benim ona başka özellik görüyor muhteremler. Biz ne yapıyoruz? Biz yakındaki cismi büyük görüyoruz. Yakındakini. Uzaktakini ufak görüyoruz. Aynı cisim. Elektrik direktörü mesela böyle. Binalar. Yanımızdakilere bakıyor binaya. Kocaman bina göremiyor. O kadar büyük bina. Aynı tip bina uzakta ve küçük görünüyor. Kuş da aksine oluyor. Aksine böyle. Kuş uzaktakini büyük görüyor. Yakına gelince ufalıyor. Böyle. Uçan kuş. Kuş bakışa bakar. Yukarıdan bakar. Şöyle geçerken yere bakar o. Yere bakar. Ona buğday tanesi elma gibi görünür yukarıdan. Büyük görünür böyle. İndikçe küçülür küçülür, ufak kalır böyle şey. Onu kop diye bir kaçar böyle. Sonra muhtemelen her hayvan rızkını biliyor. Nasıl biliyor? Yani zararlı mı, faydalı mı? Onu biliyor. İnsan, bu konu, en cahil insan bu konuda. En cahil insan bu konuda. İnsan bilemiyor insan böyle. Zararlı mı şey mi? İnsan soruyor, acaba bu zararlı mı bu? Demek. Mesela kurbağa bakın, kurbağa. Örnek veriyorum kurbağayı. Kurbağa derisinde zehri var. Kurbağa derisi zehirlidir böyle. Hemşire de zehir kurbağa derisi. Kedi kurbağa yemez. Halbuki et. Kaba et ne güzel böyle. Kedi aç kedi. Örümceğe, mörümceğe artık dana burnu ne bulsa bir ona alma bakar, kedi bir kapma bakar. Ama kurbağa yemez. Neden? Zehirli ya. Kedi öldürür o baktan. Köpek diyemez onu ben kurmadım. O kedi yavrusu ki hatta anası ölür cevabında kedinin yavru tek kalır. O kedi yavrusu kurbağayı yemez. Onun zehirini biliyor böylece. Peki ne oluyor kurbağalar? Kurbağa yılan yer muhtemelen. Ona zehir zarar etmiyor. Bir de kanatlılar. Tavuk, horoz, kanatlı hayvanlar onlara bu zehir zarar vermiyor. Tavuk kurbağayı yer mi? Horoz kas kurbağayı yer. Uçan karga marka gelir, kartal marta kurbağayı kapar yer. Onlara bu zehir zarar vermiyor muhtemelen. Bakın. Yılan ondaki zehirin zarar vermeyeceğini biliyor mu? Bak kuşlar, tavuklar biliyorlar, kedi de biliyor bu şekilde. Yani bir hayvan otlarken bile hangi ot zararlı onu otlamazım böyle. Onu geçer ben. Onu geçer bu şekilde. Mesela ilaçlı meyveler, ağaçlar meyvelanıyor böylece. Kurt onu yemez bakın teyzeler. İlaçlanan kimyasal madde var ya zehirli zararlı kurt onu yemez bu şekilde böyle. Hangi meyvede bir kurt dili varsa o ilaçsızdır, doğaldır o. Demek ki Er-Rahman ismi Celle Celaluhu. Er-Rahman. Rahman Mevlam. Kimyayla merhametiyle her varlığın rızkını ayrı farklı veriyor. Farklı mesela. Mesela örümcek mesela var. Örümcek, biraz duralım bu konuda inşallah. Örümcek. Örümceğin beli çok ince, kıl gibidir beli. Mideye gelen kısım kıl gibidir böyle. Örümcek katı cisim yiyemez. Ne yapıyor örümcek? Kendine özel yuva yapar. Bir de uyarı teli derler böyle. Uyarı teli böyle. Bir tek iplik yapışır bir yere. Yani örümcek ağ. Bir ağ ama tek ama böyle tel yapar. Bu yapışkandır ama böyle. Şimdi bu örümcek muhtemelen ağzından çıkan salya hal tam edince hemen kuruyor, iple dönüşüyor böyle. Koza ipi gibi de aynı böyle. İyileştirir böyle, yapışkandır böylece. Şimdi örümcek ne yapar? Bir avı için tuzak kuruyor hemen. Tuzak kuruyor, bir tel yapar böylece. Yani ip yapar. Yapışkandır. Kendi başka yere gider. Görmez böyle. O kurduğu tuzağa, ipe bir sinek, arı, böcek bir şeye konduğu anda yapışır. O çırpınır kurtulamaz hani böyle. O çırpınınca örümcek bunu anlıyor, o tuzak kuruyor böyle. Hemen gelir, şeye bir bakar böylece, öbürü çırpınır. Onun hemen ağzı yanında bir hortum var, içinde bir boru vardır. Onun adı zehir çengeli diyor buna. Zehir çengeli böyle. Onu bir anda bir batırdı mı, tamam. Hemen şok olur, ölmez karşı. Felç olur yani böyle. Anında böyle. Anında felç olur. Kanı açsa onu yiyecek. Toksa işte bırakır. Yine bekler. O artık şok oldu böyle. Felç oldu. Karnı aç. Nasıl onu yiyecek? Yine ağzının bir tarafında da bir iğne daha vardı böyle. Onu batırdığı anda o hayvan içi yemeği erir. Sıvı. Anında mı? Sıvı olur böyle böyle. Sıvı olur. Onu emerek karnı doyur muhtemelen. Ama epey sürüyor emmesi böyle. Ve gözettim bunu böyle. Gözettim. Yani tahminim 10 dakika bekledim, daha bitiremedi. O şey yaptı. Emmişler böyle şey. Yani buradan ne anlıyoruz? Rahman ismi, Celle Celaluhu. Rahman ismi Mevlamızın. Canları yaratan, rızkını o veriyor muhtemelen. Gereken her sebebi veriyor. Er-Rahim. Mevlam merhamet sahibidir. Merhamet, rahmet, merhamet sahibidir. Bu, müminlere özel bu isim ama. Müminlere. Bu kafirleri kapsamıyor muhtemelen. Allah'ın rahmeti sadece müminlere. Allah'ın rahmeti sadece. Mevlamızın tabi her sıfatı sonsuz, sınırsızdır. Ama yani bu bir farazi olarak varsayım da yani yüze bölünse, yüzde biri Mevlam bunu dünyaya vermiş. 199'a Mevlam mahşere bırakıyor böyle. Bu yüzde birinin dünyaya verilmesiyle, tecellisiyle ne oluyor muhteremler? Anne şefkati. Anne şefkati. Genç kız evlenmiş, ilk çocuğu olmuş böylece. Ama ana şefkati verildi ona. Ana şefkati verildi böylece. Yavrusu işi gider böyle. İnsan böyle, hayvanlar da muhtemelen böyle. Kedi, köpek, aslan, kaplan, vahşi hayvanlar, canavarlar ormanda. Yavrusunu doğurur. Rabbimizin Rahim isminin tecellisiyle ana şefkat ona verilir o anda. Karnı aç olduğu halde, yeni doğum yapmış, hasta olduğu halde yavrusuna ilgilenir muhtemelen. İnşallah mahşede Mevlam bizleri rahmetiyle ne koyar muhteremler? Buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına, eshabım size kimse ameliyle cennete giremez, ameliyle. İbadetin cennete giremez. Yetmiyor, yetmiyor. Yetersiz, yetersiz. Yani bir insan mağaraya kapansa, her gün oruç tutsa, gece namaz kılsa, yeterken yetersiz. Ancak Peygamber böyle buyuruyor, Allah'ın rahmetiyle İndirsiniz. Sus abi. Sen de mi ya Resulallah? Ben de öyle. Allah rahmetiyle. İşte Mevlam ne yapıyorum Mevlam rahmetiyle? En aşağı sıhhaplar biri ondan başlıyor. Yani sıhhaplar biri ondan başlıyor. Bire bir yok. Felü aşı hasenat. Aşı emsaliye. Felü aşı emsaliye. En tabanı bu. Hangisi? Kabul olmuşsa ama. Olmamışsa yok tabi. Kabul olmuşsa en aşağı 1'e 10. 2 rekat namaz kıldı. Namaz kabul oldu. 20 rekat sıra baktım ben. 20 rekat sıra. Bir hatim indirdi. 10 hatim. Bir sahaşa getirdi. 10 sahaşa şerife yerine girmiş. Böyle. Bu tabana. Ama kulun aşkına göre, ihlasına göre artıyor, artıyor bu zaten. Yukarı çıkıyor bu şekilde. Öyle olacak ki mahşerde, mahşer, haşir günü başladım böyle. Mahşer. Mahşer işte mekan, toplama yer anlamı geliyor böyle. Haşir toplama yer anlamı geliyor. Mahşer işte mekan, toplama yeri böyle. Bütün canlı orada, canlılar, bir karış ama. Hayvan, insan, cin, melek orada. Mahşerde hesap günü Allah çok korkutur nerede? Hazreti Bekir Sıddık Hazretleri bak. Sıddık. Peygamber sonra o geliyor makam olarak. Peygamberden sonra böyle. Ah! Bir olsaydım da diyor, keşke diyor, çürüyüp kalsaydım dünyada diyor böyle. Nasıl hesap veririm Mevlam'a diyor böyle. Allah soracak mahşerde. Hesaba soğukluğa çekilme. O kadar dehşetli bir gün. İşte Rabbimin elhamdülillah rahmeti merhameti. Rabbim kat kat büyütünce merham verecek elhamdülillah. Öyle kul verecek ki mesela mahşere ameli dağıtılıyor, günah sevabı dağıtılıyor. Eksik geldi. Ya eksik kaldı biraz sevabı. Mehmet'e gidemiyor. Eksik kaldı biraz sevabı. Kimse vermiyor. Ana baba, o biraz kız kimse vermiyor hiç. Peki kaçıyor. Nefisli. Mahşer, korkunç gün. Dehşetli gün. Diyor ki Mevlam, kulum korkma. Senin daha sevabın var. Melekler bunu bilmiyor, yazmıyor melekler bunu. Melekler bilmiyorlar onu. Ben biliyorum. Ne var ya Rabbi? Sen kulum rüyanda hacca gittin, rüyanda. Ömreye gittin, tavaf ettin. Rüyanda namaz kıldın, rüyanda Kur'an okudun, rüyanda beni zikrettin, onun selamını koyun bakalım. Rüyada mısın böyle? Rüyada böyle şey. Hatta niyet ile böyle. Kul bir şey yapmaya niyet etti, yapacaktı onu ama. Niyeti azimliydi, denge çıktı ama. Mesela dedim ki, yatsı namazı camına gideyim dedi, yatsı namazına böyle. Abdestini aldı, tam camiye gidecek, misafir geldi. Bırakamadı onları böyle. Niyeti gitmekti ama niyetiyle ben onun sahibi böyle baktı. Niyetiyle böylece. Bu birinin ayet-i kerimesi. İkiye geç inşallah. Hüvallahüllezî la ilahe illâhu. Aynı anlamda gelen bu da. El-Melikü el-Kuddüs es-Selâmü. Buna katılıyor da ben tek koymuşum orada. El-Melikü Allah meliktir. O Allah melik. Melik. Melik bütün mülklerin sahibi maliki, yerin göğün tek egemeni, melik. Alemlerin sultanı, yani bütün mülk, onun Mevlamızın tasarrufunda, yönetiminde, denetiminde, kudret tasarrufu Mevlamızın bütün mülk. El-Melikü, Allah mülkünde, haşa kimsenin üstüne geçmez, Allah dilemesi o meseleyi. Allah'ın mülkünde. Mülkiyet onun böyle. Yerler, gökler, insanlar, dağlar, dereler, kabirler, mahşerler Mevlamızın. Biri ölüm yatağında artık can çekişiyor, ölecek biliyor ama. Ama Allah dostuymuş. Bunu bir seven biri geliyor. Ağlıyor bunu ölçe derken, niye ağlıyorsun? Ah efendim diyor, sen sanki yolcusun bana öyle geliyor. Yolcuyu ama diyor, berzaha gidiyorum, o da Allah'ın mülkü. Fark etmiyor ki, Allah'ın mülkü. İnsan Mevla'yı tanıdıkça, Allah'a bağlanır muhtemelen. Kul başka şeylere önemsemez artık bak. Yani ölüm önemsiz bir şey aslında. Ne var? Dünyadan başka aleme geçiyorsun bile. Yani bir odadan başka odaya intikal. El-Kuddüs'ü. Mevlam Kuddüs. Kuddüs bak. Şeddeli mübarek emezle bu böyle bu. Kuddüs böyle. Rabbim her noksan sıfattan münezzeh. Noksanlıktan böyle. Zatında, esmasında, sıfatlarında, efalinde, ahkamında. Zatında Mevlam her noksandan, noksan nedir noksanlık? Bir şeyi bilememe, bir şeyi akıl erdirememe, bir şeye güç getirememe. Mesela bugün bir devletin başkanı neresi olsun böyle, ne kadar o devlet içerisinde sözü geçse de, yani tek adam olsa bile kendi ülkesinde, ama başka yere karışamıyor muhtemelen. Mevlam zatında her noksan münezzeh, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, sıfatında, esmasında, isimlerinde, hepsine açıklama gelmiyor, efal ve ahkamında, efal, fiillerin çoğudur efal, işlerinde. Mevlam ne yapmışsa, güzel yapmıştır, en iyisi odur muhteremler. Nelerse güzel eyler, değil mi? Böyle buraya baksana. Nelerse güzel eyler. Efali bu da muhteremler. Yağmur mu yağdırıyor? Oh, en güzel odur, o lazım muhteremler. Hastalık veriyor kulunda. Kulum biraz dinle bakalım böyle. Tamam Rabbim, istirahat vereyim Mevlam. O veriyor istirahatı böyle. Dinle bakalım kulum böyle. Razı olmak gerek muhterem. Rabbim kulunu severse, Rabbim kulunu hastalık da yarar mıdır? Hastalık da yarar mıdır? Verirse böylece. Kulu Allah sevmiş. Kul Allah'ından razı, Allah kulundan razı, kul sabreder muhtemelen. Sabreder, hastalığın her nefesinde günahlar dökülüyor muhtemelen. Her nefesinde böyle. İşte evet önemli böyle. Ne kadar hastalığı şiddetliyse, sancısı, ateşi ne kadar fazla ise, bu şöyle benziyor bunu bazı evliyalar, ağacın artık yaprakları kurumuş sonbaharda, rüzgara bazen hafif eser, az döker, tek tek yaprak böyle. Rüzgar bazen kuvvetli eser, bütün dalları döker muhtemelen böyle. Hasta bu muhtemelen böyle. Hasta bu muhtemelen böyle. Demek Rabbim hasta verir, koluna verir. Rabbim işi bu böyle. Allah kulunu sevmiş böyle, kul sabreder, kul yatağında icabında sancı vardır, kıvranır ama şikayet etmez artık böyle. Rabbim sen beni biliyorsun, görüyorsun, sen böyle dilemişsinler Mevla'ya böyle, sabreder. O anda şiddetli fırtına eser gibi böyle, günahları patlıyor, kurtulma böyle. Kul tertemiz, kalkar mıdır? Yani kul o günahdan başta arınamaz, o günahdan başka bir arınamaz. Ancak bağlıdır böyle şey. Rızık da mesela bunun gibidir. Kul rızkına razı olması gerekiyor. Yani filan şunu şunu yiyor. Sen onu yeme, verdiğine razı ol. Razı ol. Mesela abi ürün çoban köpeği. Çoban köpeği. Yürüyordur çoban köpeği genelde tabii. Koyuna be giderler. Şimdi zavallı o köpeğin karnı açtır. Koyunlara bekliyor. Koyunlara bakıyor. Koyuna dalmış çarşıya eren meraya. Doldur adır evveli. Ama o köpek ot yemiyor ki muhtemelen. Ona hormonu vermiyoruz muhtemelen. Ot ise o kendi rüzgarını dolar. Unutuyor koyunları sürüyor muhtemelen. İşte. Ahkamında, hükümlerinde. Allah'ın koyduğu kanunlar, şikayet kanunlarında Allah Kuddüs diyor. Yani tektir, en güzeli budur. Allah'ın kanunu bu geçerli de budur. mahşerde sorgu olacaktır. En güzeli budur. Ama kulağa kalkıyorlar, bunu tanımıyorlar da, efendim ben kanun koyarım diyor. Koy bakalım ne olacak. Koy bakalım ne olacak. Esselamu, Rabbim selam. Selam, selamet kökenden geliyor. Kuddüs, Rabbim geçmişte böyle olduğu gibi, gelecekte de Mevlam aynıdır. Aynıdır. Her varlık bir şeyden mutlaka etkilenir. Zarar görür, bir şey görür böylece. Ama Allah etkileyen bir varlık yok muhtemelen. Her varlık böyle, kediyi, köpeği, hayvanı, insanı, şunla etkilen bir olay vardır böylece. Yok soğuktan üşür, güneş çarpar, yediği bir şeye zarar verir, şu olur, bu olur, birinden korkar, düşmandan korkar, depremden korkar. Ama Allah'ın mülkü Celle Celaluhu, Allah'ın dileği dışında hiçbir şey olmaz bu alemde. Ama. Bir de bu selam, Allah Teala Mevlam kullarına selamet veriyor, güven veriyor, selamet. Yani selamet Allah'tan gelir insanlara. Bu işin selamet de sünnettir. Esselamu aleyküm. Allah'ın selameti üzerine olsun. Koruması, güven anlamına geliyor. Ve aleyküm selam der, sana da olsun. Babı lazım burada. Ve aleyküm selam, sana da olsun. Bir de Mevlam cennete selam verecek mi? Cennette mi? Mevlam. Kulun cennetteyken, tabi cennet, artık hayalleri çatlatan, yani hayallere falan sığmayan. Hayallerin çok ama çok da ötesinde, farklı bir alem. Ehli iman, cennete girince, orada iyiler var cennette böyle, kötü kimse yok. Ehli iman cennete girdikten sonra, tabi yeme, içme, köşkü, sarayı yerleştiği yakınlarını görüyor. Artık zevki sefa, hastalık yok, yaşlanmak yok, gece yok, zaman birimi yok, hafta hafta yok, aynı yaşta çamaşır yok, alışveriş yok, markete gitmek yok, fırına gitmek yok, tıraş olmak yok, tırnak kesmek yok, kılları kırpmak yok muhtemelen böylece. Evlilik var ama böyle. Ama boşalma yok muhtemelen. Pislik çünkü. Sonra Rabbim selam ve rahmetine. Selamün kavle min Rabbir Rahim. Yazsın gibi. Selamün. Bir selam gelecek. Selam. Kavle sözü olarak Rabbir Rahim'den selam gelecek. Allah okuma selam veriyor. Allah her şey böyle. Bunu hak edecek böyle. Kullar Allah'ın böyle selamını duyunca aşk ilahi, cezbi ilahi böyle. Yanma böyle. Kimse o anda unutuyor cenneti. Her şey üzerine geçiyor böylece. İnşallah bize nasip olur o günleri görmek inşallah muhteremden. El-mü'minü emni emandan geliyor, imandan geliyor bu. İki kökten gelebiliyor. İman köküne göre Allah-u Teala peygamberlerinden mucize yaratıyor. Kulu imana daha tasdik ediyor onlara böyle. Hiçbir peygamber kendini mucize gösteremez muhtemelen peygamber. Hiçbir peygamber mucize gösteremez böyle. Mucize Allah yaratır. Hiçbir evliya-i kiramet gösteremez. Bunu Allah yaratır muhtemelen böyle. Bir de bu şu anlamda geliyor. Mevlam azaptı emin kılacak. Azabını emin kılacak. Mümin emin güvenden geliyor böyle. Kılacak. Şimdi bu iş öyle ki bu işler böyle gerçekten yani bu işler dalınca çok farklı bir şey çıkıyor karşımıza. Bazı mezarlardan çok böyle gömülüyor bazı mezarlara. Zamanla tabii böyle. Bundan 1000 yıl önce gömülmüş. Unutulmuş mezar olduğu bile, arkadan başta gömülmüş, yine başta gömülmüş, aynı mezar. Biri evliya bunların gömülen biri mesela. Biri ehli iman, biri de inansız, fasık, günahkar biri. Aynı mezarda, aynı mezar birine cennetten bahçe, öbürüne cehennem çukuru bakın böyle. Oluyor böyle. Aynı mezar böyle şey. Nasıl oluyor? Bir evliyullah, tabi onlar bu işi çocukları muhtemelen, şöyle buyuruyor evliyullah'ın biri, şöyle buyuruyor. Diyor ki birisine, sen diyor, yattığın zaman gece rüya görüyor musun? Görüyorum efendim. Harım yanında oluyor mu? Oluyor. O da görüyor mu rüya bazen? O da görüyor. Peki diyor, zaman gelir diyor, seni güzel rüya görürsün diyor. Çok güzel yeşillikler görürsün diyor, güzel görürsün diyor. Harımın da diyor, korkuyor, bir canavar görür diyor. Birbirimize bunun bir zararı var mı diyor, yok benim. Aynı yatağı yatıyorlar, eşleri karı koca muhtemelen, aynı yatağı yatıyor böylece. Geri iyidir böyle, o yeşili görür, Kabe'yi görür, Resulullah'ı görür, Evliyalar'ı görür, Yasin'i görür, Sahabe-i Kiram'ı görür, artı nur ise nur olur böyle, feyizlere kalır. Öbürü de cehennem görür, yılan görür, ejderha görür, korkutulur kendisi de. Biri korkuyor, bağırıp uyanır, biri sevim uyanır. El-Müheyminü, Mevlam Müheymin, Müheymin. Mevlam gözetleyici, bırakıp, bütün alemler, bütün varlıklar, her an, her saniye Allah'ın gözetim altında. Her muhtemelen. İşte bunu anlamak mesele muhtemelen. Anlamak böylece. Bunu anlayan kişi, edep olur mu? Edep takını böyle, haya olur böylece böyle. Bağırma, çağırma, benim deme olur mu? Olmaz mı? Mevlam onun bir ismi nedir? El-Müheymin. El-Müheymin. Gözetleyici böyle. Sürekli böyle, murakip böyle. Bütün alemler, bütün zerreler, bütün insan varlıklar Allah'ın devamlı sürekli gözetim altında. Gözetim altında böyle. Kul Allah korusun, içki içiyor zaten. Meyhanede böyle, müzikler çalıyor. Müzikler çalıyor böyle. Ya sazlı, danslı, danslar şey, salonlara gitmiş böyle, alkol de almış. Yarışıklar, kadınlar, kızlar. Karma karışık böyle, müzikler, şunlar, bunlar. Böyle tutmuş böyle, ona göre eğleniyor böyle, zevk alıyor onlar böyle. Ama Allah'ın gözetiminde muhtemelen. Bir gün bir Arabi geliyor Medine'ye, Peygamberimiz Arabi, çöl adamı yani, çöl de bedevi, çadır insanı yani böyle, göçebe. Medine'ye bile buraya geliyor, tabi onların biraz edebi noksa oluyor onların böyle, biraz kaba oluyor onların yapıları, çöl yaşadığı için tek başına. Ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ben de işte çok günah işledim, ne olacak bunlar? Tevbe ettin mi? Ettim ya Resulallah. Hüsnü oldu, işim yanıyor. Tevbe ettim. Nasıl tevbe? Böyle tevbe ettim. Peygamber bakıyor, tamam mı? Doğru. İşman olmuş, nadim olmuş, onları bırakmış, tevbe etmiş. Allah affetti inşallah onları böyle. Peki, peki ya Resulallah, ya Resulallah, peki ya Resulallah böyle. Dönüyor, üç adım gidiyor. Aklına geliyor bir şey. Döndü. Ya Resulallah, ben o gün işte Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu. Öyle mi? Şimdi düşünme bir Allah diyor, düştü bayıldım. Düştü bayıldım. Demek ki Allah beni görürken, Allah beni gözetirken, Allah'ın beni günah mı işledin ben diyor. İşte namazı derim, namazı derim. Allah'a el bağladık, kul Allah'ın tam gözetiminde böyle. Tam böyle. Yalnız kalıp değil ama işimiz de, gönül de. Bak, beyindeki düşünceler de böyle. Hepsi Mevlam'a göre oluyordu. Otururken, yatarken, tuvalette, banyoda, eşinle görüşürken her zaman edep lazım. İşte eşinle görüşürken bile üzerini örtmek gerekiyor. Tuvalette mesela kıble dönmeyecek, edebine fazla bakmayacak. Yani edep gerekiyor böyle. Mevla kulun devamını gözetiyor bu şekilde. Gözetiyor böyle. El azizü, elem aziz, izzet sahibi, sahibi izzet, izzet sahibi. İzzet, hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Her şey gücü yeten, dilini yapan evrende Mevlam. Hiçbir şey ona engel olamaz. Bir diğer adamı uçakla bir yere edecek. Yani uluslararası bir toplantı var. Uçak hazır. Ölür uçağı hazır. Oraya gidecek. Aniden bir sis kaplar havaalanını. Bir sis kaplar. Uçak kalkamadı. Sis kaplar. Olmadı. Bir kar tipi olmadı. Uçağı binde gitti oraya inemez. Orada sis vardır. Aşırı sis vardır. Tipi kar vardır. Dolaşır. İnemez. Başka inecek. Bu devlet bir devlet başkanı muhtemelen. Mevlam el-Aziz dilediğini yapar. Her şeye gücü yeter. Hiçbir şeyi aciz bırakamaz. Engel olmaz. El-Cebbar Cebbar, cebir. Zorlama. Mevlam varlıklarını zorla dilediğini yarısına getirir. Zorla. Zorlamayla ben. Cebiren, cebren böyle. Canlı cansız. Rabbim koyduğu kanunlar vardır. Fıtrat kanunları vardır. Fıtrat kanunları vardır. Doğal denilen böyle. Kanunları var. Bunları Allah koydu bunlara. Biri çekim kanunu. Çekim. Kim koydu bunu? Allah koydu muhtemelen. Çekim kanunu var böyle şey. Güneş nerede duracak? Dünya nerede duracak? Mevlam tanıdı böyle. Güneş sen burada duracaksın böyle. Emir bu. Mevlam bir çekim gücü veriyor. Ona göre dünyayı çekebiliyor. O kadar çekebiliyor böyle. Eğer güneşin çekmeci biraz daha fazla olsa dünya daha kendisini çeker. Hayat olmaz dünyadaki. Yanar dünya. Denizde bu arada uçup gider. Tek canlı kalmaz. Güneşin çekmeci daha zayıf olsa dünya da uzaklaşır. Denizler donar. Hayat olmaz gene. Ay mesela. Ay mesela. Ayda çekim gücü dünyanın altta biri. Yani burada 60 kilo, orada 10 kilo ayda. Altta biri bu şekilde. Ama ne oluyor? Gazı tutamıyor gazları. Atmosfer olamıyor ayda şimdi. Atmosfer yok ayda böyle. Tutamıyor gazları. Çekim gücü zayıf. Çıkan gazlar kayboluyor bu şekilde. Böylece. Bu defa ne oluyor? Devamlı göktaşı geliyor. Devamlı ay bombardan ediyor göktaşlarıyla. Sonra güneş kendine zararlı ışınlar geliyor. Şuvalar geliyor böylece. Hayat olmuyor muhtemelen. Sonra dönüşü. Mesela dünyanın dönüşü 24 saatte bir dönüyor kendi ekseninde. Ay, ayda bir defa dönüyor. Çok ağır dönüş muhtemelen. Bir tarafı devamlı güneşe bakıyor. Artı 100 dereceye geçiyor sıcak oradan. Öbür tarafa eksi 150 iniyor derece. Hayat olmuyor muhtemelen. Demek ki var bir çekim gücü var muhtemelen. Bir denge var. Yani bunları kul inceleyince öyle bir hassas bir matematik hesap gibi bunlar. Böylece yani biraz değişsin fark eden muhtemelenler. Mesela ayın çekim gücü biraz daha kuvvetli olsa ne olur? Cezir olayı var. Deniz çekiyor böyle. Doğuşta çeker. Mesela iki katı olsa ne yapar? Okyanus denizleri o sahaya daha şu çeker böyle. Su basar muhtemelen. Hele mesela dünya kadar olsun çekim ayın, altı katına çıksın, bilhassa yeni ayla dolunayda. O zaman ay, güneş aynı düzeme girir dünyaya beraber. O zaman çekim daha kuvvetleniyor. Okyanusun yarısı bir tarafı tamamen su alır, sel alır, artık kuru muhtemelen. Yani Mevlamızın koyduğu bu düzenler muhtemelen. Düzenler muhtemelen. İnsanın kan dolaşımı ile ayla ilgili. İnsanın kan dolaşımı aile girmesinde. Mesela kan aldırılıyor, hacim yaptırılıyor. 10 21'ini yapıyor böylece. Ayın başına zararlı, sonuna zararlı muhtemelen. Ağaça su yürüme mevsimi aile ilgili muhtemelen. Yeni dikilen tohumun ekinin bitmesi aile ilgili. Kişi ayın sonunda evsin, kamerin sonunda evsin, o çabuk bitmez o böyle. Çoğu çürür onlara böyle. Hastalık da bunun gibi böyle. Bir insan ayın sonunda hastalığı uzar, geç gider böyle. Ayın evvelinde hastalansın, çabuk hastalığı geçer. Ne sıla var mı böyle? Ayın hareketlerinde, çekim gücünde, dönmelerinde, denetimlerinde hepsinin yerini belirir böyle. Nedir bu? El Cebbar Celle Calihü ya. Cebren mecburu böyle. Mecburu böyle. İnsan da buna bağlı. İnsan buna bağlı. El Mütekebbirü. Tekebbir. Büyüklük Allah'a mahsus Celle Calihü. Ancak o da büyük olan böyle. Öyle insan var ki büyük zanneder böyle. Her yerde vardır böyle. Her toplumda vardır böyle. Hayvanlar var. Hayvanlar böyle. Büyük kümeste horoz benim der böyle. Bir köpek bir şeyi sahiplenir böyle, bir mutlakayı başka köpeğe sokmaz onu muhtemelen böyle. Hatta cezaevinde koğuşta biri ağ olur böyle böyle. Benim der böyle. Hani büyüttük, Allah'a mahsus muhtemelen böyle. Mesela bir kurt. Meyve kurdu. Diyelim kiraz kurdu. Kiraz kurdu böyle. Kiraz kurdu, kiraz içerisinde böyle. Yalnız o kendini bilir böyle, içerisinde böyle. Kirazı bilmez ama. Kirazın bir sapı vardır, ağaca asılmış, ağaca yapışıktır böyle, sap böylece. Ağaçta sallanır böylece. Kurt bunu bilmiyor böyle. Kurt bir kendine biliyor, benim diyor böyle. Başka bir şey bilmiyor bu şey böylece. Halbuki kirazın bir kabuğu var, rengi var, bir sapı var, ağaca yapışmış, ağaca sallanıyor, ağaç var, şunlar bunlar var. Haberi yok bunlar muhteremde. İşte insanlar da böyle gafil olanlar da bir benim der böyle, bir kendine bilir böyle. Büyük bir taslama. Bazen halk arasında konuşuyor, en büyük filan, en büyük filan. Haşa, haram mıdır böyle? En büyük Allah'tır böyle. Sübhanallahi amma yüşekün. Allah Sübhan'dır, Celle Calihü. Mevlam Sübhan'dır. Her türlü noksan münezzehtir. Neden? Amma. Amma aslında an, bir de ma. Yunus Hanım mim geliyor, idgâm yolunu yapmış. Yüşrikün, ne kadar Allah'a şirk koşanlar varsa, onların koşu Allah münezzehtir. Haşa, onu Allah'a eş olamazlar. Hüvallahu ile Halik. Hüvallah, o Allah ki, öyle Allah ki Celle Calihü, ele Halik'ı, yaratıcı O'dur. O'dur yaratan. Takdir O'nundur, yaratan. Ancak O yaratır. El-Bari'ü yoktan var eden, yok ama bir şey. Toprak da yok ama maddi bir şey yok böyle, yoktan var eden. Bir de her şeyini yaşam koşuluna göre yaratır, münasip yaratan, yaşam koşuluna göre. Mesela balık, nereşlek, denizde. Ona göre Mevlam bir beden verir adam. Kuşun ayrı, İnsanın ayrı, en güzel yaratık insan. En güzel yaratık böyle şey. Daha bedenin tüysüz. İnsan ayakta yürüyebiliyor. Gidip iki ayağında üzerine yürüyebiliyor. Her hayvan iki ayak olsun, dört ayak olsun, sürüngen olsun, sürüp yürüyebilir böyle şey. İnsan değil ki o böyle. En güzel rızık insanın böyle. İnsan en güzel rızıkları yer. Bir de el-bari'ü Mevlam ne kadar yarattığı varlık varsa birbirine benzemiyorlar. Aklı vermez bu noktadır. Aklı vermiyorlar böyle. Şu anda yeryüzünde insanın sayısı kaç milyar. Ama birbirine benzemez. Bak benzemiyor. Her insan farklı. O kadar insana gelip geçmiş. Gelecekte var böylece. Hayvan, o da böyle muhtemelen bak. Her insan tanır kedisini. Yani bir insanın kedisi olsun, böyle şeydi kedisi olsun, kaybolsun, kişi kedisini tanır muhtemelen bak. Biri kedi, diğer kediye benzemez muhtemelen. Kuş kuşa benzemez. Hatta kar taneleri, kar tanesi muhtemelen böyle. Yani be, onda bir şekli vardır ve benzemez muhtemelen. Ki bir anda yağdığı zaman kar taneleri sıra bir il üzerinde, kümüne kaç türlü kar tanesi yağar ama birbirine benzemez o. Hatta insanın sesleri, gözleri, şunları, bunları, parmak izi. Ya akıllı mı bu? Denaları bir bak. Denalar farklı insan. Denalar mı farklı insan böyle? Denalar farklı böyle şey. Neden bu yaratmak mı? Yani bu bir rastlantı bir şey olsa böylece her insana birine benzemesi gerekiyor. Böyle. Evet, insan insandır. İki ayaklıdır. İki gözü var, iki kulağı vardır. İki eli ayağı, iki ayağı vardır. Hatta bölge bölge bir farklılık vardır. Ama yan yana getirdin mi her anne oğlunu kızını tanır muhtemelen. Aynı giysi olduğu halde, mesela bir okul, kalabalık bir okul, ilkokul diyelim, çocuk daha yeni okula gidiyor. Annesi bu okula götürüyor, bırakır, Almanya gider şimdi. Çocuklar çıkıyorlar, bakar. Hepsi boyu bozuluyor, aşağı, yaşları eşit. Giysi de aynı birine benziyor böyle, bakar. O hemen oğlunu kızını tanımıyor. Azamet ilahi, kudret. Allah insan nasıl kurban olmanın şüphelendi. Benim Mevla'ya hatırlamak. Nasıl yaratma bunları? Her insan farklı böyle. Her insan farklı böyle şey. Her insan ayrı. Her hayvan farklı böyle şey. Yine benzemezler böyle şey. El müsavvir, müsavvir, tasvir, kuvvet verici, şekil verici. Mevlam her şeye bir şekil veriyor. İncir çekirdeği nasıl olacak? İncir ağacı nasıl olacak? Yapma nasıl olacak? Her ağacın bir şekli vardır. Kaç ağaç belli olur böyle. Tanen bilir böyle. Şu elma ağacı, kiraz ağacı, dut ağacı. Bak, her ağacın dış yapısı başka. Yaprağı başka. Yaprağın şekilleri başka muhtemelen. Kim veriyor bunu muhtemelen böyle? İnsana bu suyeti veren, şekli veren böyle. İnsanın kaşlarının gözü renkleri. Bu farklılığın da aslında bir anlamı var muhtemelen böyle. Anlamı var böyle şey. Yani bir insanın kaşının rengi, gözünün rengi, şunlara, bunlarından bu insanın yapısı, karakteri belli olur aslında muhtemelen böyle. İşte bunlar böyle. Bunlar hiçbiri başıboş değildir. El-Musavvir, Allah'ın ciler şey. Ot, yonca biter ama onun belli bir şekli vardır böyle. Sanki bir kalıba giriyor muhtemelen. Kalıba giriyor böyle. Şey. İnsanlar kalıba döker bir şey yaparlar. Ama yine hata olur, yine hata eksik bir şey yine oluyor. Oluyor böylece. Hiçbir kalıba girmediği halde yaprak kendine çıkar, o tırtılları, her bir şekilleri Allah'a vereceğim. Lehül esmaül husna, lehü Allah'a aittir, ona mahsustur. El esmaül husna, esma ismin çoğul isimler. Husna da en güzel anlamında. Ahsenin mühendis deniyor buna be. Dünya bezinde en güzel isimler Allah'a aittir böyle. Derler isimde müsemma. Mesela diyelim ki Hasan ismi, Hasan. Biz Hasan deriz ya, aslında sinirlidir, Hasendir o böyle. Hasan güzel demektir. Şimdi birisinin çürüğü doğar, ne kadar şekil olur, ona ismi Hasan ismini koyar, Hasan. Öbürü isim takar, Halim derim, Halim. Halim yumuşak huylu demektir ama çok sihattir. İnançları çocuk, Halim gel böyle, ne Halim'e? İsim başka müsemma aşkı muhtemelen böyle. Rabbim ismiyle müsemma muhtemelen böyle. Müsemma böyle. Adı Kadir. Yani her şey gücü yeten. Nereye gücü yetiyor? Bir çimantayı tabii kaldıramıyor. Yüsebbihu lehu, yüsebbihu lehu, Allah tesbih eder. Sübhanallah anlamında der. Ma fis semavati, ma. Ben olsa yalnız akıl sahibi anlamına geliyor. Buna denir zihir uku deniyor, akıl sahipleri. Ma akıllı akılsız, canlı cansız. Fis semavati ve derdi. Göklerde ya da ne kadar varlık varsa hepsi Allah'a zikrediyorlar. Tesbih hepsi böyle. Allah. Otlar, bitkiler, o elektron var. Elektronlar doluyor şu etrafında böyle. Atom etrafında böyle. Etrafında. Onların zikri vardı böyle. Aşka gelmişti, aşka böyle. En hızlı onlar ses hızından sonra. Elektronun hızı böyle. En hızlı böyle. Dönerken böyle nasıl Allah zikreder onlar böyle. Ay, güneş, dünya, yıldızlar, esen yer, akan sular. Hepsi Allah'a zikrediyor. Her hayvan Allah zikreder. Bir hayvan Allah zikreden ölmez. Onu avcıya vuramaz. Onu bir av yakalayamaz böyle mahşer. Ne zaman bir hayvan Allah zikrini unutur, bir an gafil olur, o zaman ölür, o zaman vurulur, o zaman yakalay bir diğer bir hayvan. İnsan da elhamdülillah gökte bir yerde insan bir varlıktır. Demek ki bizim bundan geri kalmamız gerekiyor. Hepsi Allah zikrediyor böyle. Dağlar, taşlar, esen yerler. Bunu duyanlar var mı? Var muhteremler. Bunu duyanlar var bunlara böylece. Bir gün bir Allah dostu hoca varmış. Hoca efendi ama Allah dostu. Yani keşfi açıkmış. Bunun talebeleri varmış tabii. Talebin birini çok sevmiş bu. Onu çok sevmiş. Diğer talebeler onu küçümsermiş onu. Onlara göre böyle yani saf delermiş böyle. Böyle samuz saf delmiş onu böyle. Böyle kendi alemiş bu şekilde. Bir hoca alıyor talebelerini. Kır sohbetine gidiyorlar. Hem piknik olacaktı manevi. Hem kır sohbet olacak. Onun da bir özelliği vardı kır sohbetinin de. Şimdi geliyorlar bir yere. Şimdi hoca soruyor talebelerine. Nereye oturalım, konalım? Bir bakın bakalım bir çevreye. Bakıyorlar tabii. Büyük ağaçların altı, yeşillikler, güzel yerler, gölgelikler, şunlar bunlar. Hocam burası iyi, hocam burası daha güzel, burası daha güzel. En güzel yerler böylece. Bu tabii susuyor. Hocam bir de sen söyledik şimdi hocam buraya. Söyle bakalım sen yarın ne istiyorsun böyle diye. Bu da güneşli, taşlıklı böyle bir yeri gösteriyor böyle. Dikenli, taşlı, güneş altında bir yer. Hocam ben de buraya oturalım diyorum böyle böyle. Tabii diğer tarafına gülüyorlar şimdi. Hocam ona sordular mı? Safın beri be. Biz böyle kıra geldi. Baksana kıra, ağaçlar, ne güzel ağaçlar, yeşillikler böyle. Düz yerler var. Oturulmaz ki böyle taşlı, maçlı, yamurkun böyle dikenli yerler böyle güneş altında. Ama hoca biliyor talebesinin olduğunu. Hoca da boş değil tabii. Bir soralım bakalım değiştiğinde yerine. Neye burasını tercih etti? Bir soralım bakalım. Adı Ahmet'miş onun da. Rastgele böyle. Ahmet diyor, niye diyor burası sen tercih ettin diyor. Evine bak, utanıyor. Yavrum söyle, söyle yavrum deyince. Hocam diyor, şu yeşilliklere baktım diyor. Her biri Allah zikrediyor böyle diyor. Allah zikrediyor bak. Sübhanallah, elhamdülillah artık çeşitli dilleriyle böyle. Her bitkinin zikri farklı, değişik mi? Hepsinin böyle. Her kuşun farklı zikirleri. En güzel bülbüldür böyle. En güzel zikir, bülbülün zikri böyle. Bülbül aşkı, Allah aşkıyla. Allah bir dağılır mı zikir, bülbül? Evliya yanar buna, onun zikri. Allah'ın anlamı böyle. Bir de kurban zikri, kurban mı? Kurban, onun da zikri vardır. Ya seyre baktığında böyle zikri, kurban var böyle. Şimdi hocam baktı, hep bunu Allah zikri dolayı böyle diyor. Böyle Allah diyorlar. Ya Latif, ya Hay, ya Kayyum. Allah zikrederken diyor, onlara ben utanırım basmaya. Ve huvel azizül hakim. Ve huve Allah Celle Celaluhu'dur. Azizdir. Bu isim yukarıda geçti. El hakim, hikmet sahibidir. Hakim. Bak sonunda el hakim ismiyle bu iş bağlandığı. Yani Mevla ne yaparsa hikmetiyle yapar. Onun gelini hikmetiyle yapar böyle. Hiçbir şeye başıboy sebepsiz değil. Evlen nelemişse güzel elemiştir. Hikmetin gereği budur muhtemelen. Evlen ağlatır, güldürür, mahzun eder. Bilhassa bazen hüzünlü olmak muhtemelen. Hüzünlü olmak. Bazen dertli olmak. Kederli olmak. Kula kulluğunu bildirir. Uyanıksa ama. Kul acını bilir. Kuldaki benlik, enayet, varlık gider kullar böyle. Boynu bükülür, acını bilir. Hastalık, zafiyetler, elemler, kederler, şunlar bunlar. Allah dostlarının araya bulamadığı şey bunlar muhtemelen. İşte demek ki bir insan bu üç ayet-i kerimeyi okursa günde iki defa Peygamberimizin buyurması bize Aleyhisselam Hazretleri'nin bir sabah namazından sonra camide imam dışında herkes okuması gerekiyor bunu. Evde hanımlar bunu okurlar. Akşamdan sonra elimizi billahi çekerek bunu üç sefer çektikten sonra okularsa bunu. Elhamdülillah bakınız. Demek ki bu üç ayet-i kerimede bakın tek başka bir kelime yok. Hazreti Nuh, Hazreti Yusuf yok bunda muhtemelen. Hatta bundan cehennem yok bunda. Sırf Allah'ın isimleri, esması böyle. Demek ki bunlar nasıl okunacak? Yavaş yavaş. Yavaş. Kelime kelime. Kelime kelime. El-Kuddüs'ü, Selam-ı Mü'mü'nü yavaşça böyle, aç an düşünerek böylece okuma gerekiyor bunları. Kişi bunu sabah okursa, hem o kadar melek buna dua ediyorlar, sevabına buna bağışlıyorlar, o gün ölse şehit olur muhtemelen. Akşam okuyan, gece ölse şehit olur, hükmen şehit olur muhtemelen. İnşallah devam edelim. İlla Teala Fatiha.